seara, stimați ascultători! Virginia Paraschiv și Mihai Ganea vă prezentăm emisiunea Inflexiuni Spirituale. Aici, Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Bună e totuși o muzică bună. Lăsând deoparte conflictul dintre generații, uneori numitorul comun rezolvă problema, mai ales când acesta este iubirea. O laudă adusă iubirii pentru femeie. Citându-l pe Jacques Brel, a spune că femeia merită să-i se aducă picături de ploaie dintr-o țară unde nu a plouat niciodată. În seara aceasta vom începe programul nostru cu 10 duete de dragoste, având ca protagoniști pe Monica Angel, Gabriel Cotabiță, Dan Agnov, Luiza Cioca, Ștefan Iordache, Angela Similea, Sanda Lado și Iuri Pascu, Marcel Pavel. Și tot în seara aceasta vom inaugura și seria de dedicații pentru ascultătoarele sau ascultătorii noștri fideli acestui post de radio, Radio TV Unirea Internațional, Austria. Deci, prima piesă se dedică domnișoarelor Dana Beciu din Văleni, Comuna Călinești, Maramureș, și Diana Florea din Sighetul Marmației. Audiție plăcută! Uitat de timp, uitat de mult. Și tu alt început. Confident, când s-a pierdut treptat iubirii noastre. Cer senin spre depărtare așteptam că te doresc. Din prima clipă am înțeles, am avut incertitudini ce duram ades. În ochii tăi credințele pierdute regăsesc. Luiza, mult fără tine oare cine aș fi? Luiza, mult tu e sensul fiecare zi. Te chem, te vreau, te voi. Depărtare-i greu, dar știu de astăzi că ți-a aparțin, că ești a mea. Că ești a mea. M-am depărtat de tine, m-am depărtat de tine și am plecat un timp ca să-ți fiu aproape, ca să-ți fiu aproape. Mai mult decât oricând m-am limpezit, m-am limpezit în suflet, în inimă și în gânduri. Mai mult decât oricând, început de zi, dacă pe lumea asta iubirea ta n-ar fi. M-am depărtat de tine ca să-ți fiu aproape mai mult decât oricând. M-am depărtat de tine și am plecat un timp ca să-ți fiu aproape mai mult decât oricând. M-am limpezit în suflet, în inimă și în gând, mai mult decât oricând. Începând. depărtat de tine ca să-ți fiu aproape. A fost atât de dur. Mai mult decât oricând. Ce straniu cad peste valuri lacrimi reci. Țărmul mării e pustiu, pentru noi e prea târziu. Vom pleca zâmbind, stingheri, fiecare cu alt tren. Și pe tot ce-a fost ieri, doar ploile se aștern. E vremea să pornim. E frig să nu răcești. Deja ne-am spus ce aveam de spus. Orice cuvânt ar fi în plus. Te încearcă viața, uneori îți dă prea mult și-ți ia înapoi. Dar intrus, trezit în zori, vei râde iar uitând de noi. Și un alt timp va veni când iubim fericit, iar vei fi, vei începe o nouă zi cu speranțe și cu vise noi. Te-ncearcă viața uneori și nu ai cum s-o ocolești. Te lupți, te spați, ai vrea să mor și totuși trebuie să trăiești. Nu are rost să te minți, fiecare avem un alt drum. Un ultim ceas trăim acum, chiar te iubesc și mă iubești. Ce straniu cad pe scăruști zborul lor, căutându-și adăpost, prinși de furtunile de dor. Cât de liniștit s-a stins astru zilei pe zenit, și o lume de vis ferestrele și-a închis. E vremea să pornim. E frig să nu răcești. Deja ne-am spus ce aveam de spus. Orice cuvânt ar fi în plus. Te-ncearcă viața uneori, îți dă prea mult și-ți ia înapoi. Dar într-o zi trezit în zori, vei râde iar uitând de noi. Și un alt timp va veni când iubim fericit, iar vei fi, vei începe o nouă zi cu speranțe și cu vise noi. Te-ncearcă viața uneori și nu ai cum s-o ocolești. Te lupți, te spați, ai vrea să mori și totuși trebuie să trăiești. Nu are rost să te minți, fiecare avem un alt drum. Un ultim ceas trăim acum, chiar te iubesc și mă iubești. Ce straniu cad peste valuri de lacrimi aici. Țărmul mării e pustiu și pentru noi e prea târziu. Iubite, tu m-ai întâlnit când încercam să mă ascund. Și de oameni, și de viață, și de orice gând. Alergam departe de amintiri și de aventura unei noi iubiri. În lumea largă vrei o vreme să te pierzi, să-nvăț din nou să uit, să-nvăț să iert. Nu sunt ceea ce par, sunt veșnicul oinar. O corabie ești, rătăcind val de val, însă nu știu dacă vrei să te legi de un mal. Mi-e teamă că într-o zi de toate voi fugi. Viața mea de până acum sunt obosit. Nici nu știi câte drumuri lungi am rătăcit. Uneori simțindu-mi pasul greu, dar am iubit femeia în felul meu. În lumea largă vrei o vreme să te pierzi, să-nvăț din nou să uit, să-nvăț să iert. Nu sunt ceea ce par, sunt veșnicul hoinar. O corabie ești, rătăcind val de val, însă nu știu dacă vrei să te legi de un mal. Mi-e teamă că într-o zi de toate voi fugi. În lumea largă vrei o vreme să te pierzi, să-nvăț din nou să uit, să-nvăț să iert. Nu sunt ceea ce par, sunt veșnicul hoinar. O corabie ești, rătăcind val de val, însă nu știu dacă vrei să te legi de un mal. Mi-e teamă că într-o zi de toate voi fugi. Nu mai iubi, nu mai iubi. Mă apropii de final. Eu și nu te întreb când pleci, deși în lipsa ta sunt zilele reci. Chiar de simt că între noi mai e de spus ceva, te las să faci ce vrei cu viața ta. Nu te opresc, te las să spui ce dorești, ce simți, și atunci te rog, încearcă să nu minți. Ți-am dat sufletul întreg, anotimp după anotimp, și n-am cerut, n-am vrut nimic în schimb. Eu nu te întreb când vei veni, și nu te întreb când pleci, deși în lipsa ta sunt zilele reci. Chiar de simt că între noi mai e de spus ceva, te las să faci ce vrei cu viața ta. Eu nu te întreb când vei veni, eu nu te întreb când vei veni, și nu te întreb când pleci, și nu te întreb când pleci, deși în lipsa ta, deși în lipsa ta sunt zilele reci. Chiar de simt că între noi, chiar de simt că între noi mai e de spus ceva, mai e de spus ceva, te las să faci ce vrei cu viața ta. Noaptea-mi bate-n geam ca un vechi prieten bun, ce mi-aduce un strop de vin. Poate știe că sunt singură, poate că visez numai, poate că mi-e dor. Noaptea-mi bate-n geam ca drumețul obosit, care-și caută un sălaș. Poate știe că sunt singur sau poate că visez numai, poate că mi-e dor. Poate că mi-e sufletul stinger. Poate nu-mi totdeauna noaptea e un sfetnic bun pentru suflet, poate că lumina, știi ce vreau să spun. Este un izvor de neînțelesuri bine, este un ocean de neștiuturi mii. Poate că acolo-i totul despre tine, poate că lumina-i dragostea, să știi. Pentru ce minciuni despre iubire se îndrugă lume tot mai des, pentru ce ne pare că lumina e atât de simplu de înțeles. Ea e un izvor de neînțelesuri line, este un ocean de neștiuturi mii. Poate că acolo-i totul despre tine, poate că lumina-i dragostea, să știi. Bătrânul înțelept care vrea să-mi dea un sfat, însă eu nu mai vreau sfatul. Vreau să fiu cu tine, vreau să nu-mi fie dor, să nu-mi fie sufletul stinger. Poate nu-mi totdeauna noaptea e un sfetnic bun pentru suflet, poate că lumina. Știi ce vreau să spun? Este un izvor de neînțelesuri line, este un ocean de neștiuturi mii. Poate că acolo-i totul despre tine, poate că lumina-i dragostea să știi. Noaptea-mi bate-n geam, dar mi-e greu să cred în ea. În palma mea și te gândești la ziua ce va veni, ce va aduce viața. Și oare ce va fi în clipa care mâine va urma? Ca un condor trec pe geana unui nor și în urma mea las mereu ceva. Cine va fi iar ca într-o zi din nou să cobori? Tu nu vei uita că ai zburat cândva ca un de seara și tu m-a lins să vin. Am pus la scara vieții o treaptă în plus. Cu fiecare clipă mă-nalți mereu mai sus și infinitul palme îl cuprind. Ca un condor trec pe geana unui nor și în urma mea las mereu ceva. Cine va fi iar ca într-o zi din nou să cobori? Tu nu vei uita că ai zburat cândva ca un condor. Trec pe geana unui nor și în urma mea las mereu ceva. Cine va fi iar într-o zi din nou să cobori? Eu nu voi uita, nu vei uita că ai zburat cândva, zburat cândva ca un condor, ca un condor, ca un condor, ca un... Cum a fost, e viața mea. De fapt, e singura pe care eu am. Va trece ea zi după zi, chiar de voi ști sau nu voi ști, să înțeleg din rostul ei ceva. Oricum a fost, e viața mea. Mi-a oferit tot ce în mine am mai bun. Azi dăruit mâine, iar adun. Zâmbesc când vine o clipă grea. Așa e viața și e viața mea. A fost cândva un cer albastru violet, ce în ochi mi s-a topit încet în clipa în care ai apărut. o floare, un flut, un nor. A fost un început de zbor când am iubit întâia oară. A fost o vară fără ploi, urmată de o toamnă tristă, când nu credeam că mai există în dicționar cuvântul noi. A fost ce-a fost și ce mai vine. A fost cafea unei nopți, speranța în fila unei cărți. A fost ce-i rău, a fost și bine. Oricum a fost, e viața mea. De fapt e singura pe care eu o am. Va trece iar zi după zi, chiar de voi ști sau nu voi ști, să înțeleg din rostul ei ceva. Oi, cum a fost, e viața mea. Mi-a oferit tot ce-l mine am mai bun. Azi dărui, mâine iar adun, zâmbesc când vin o clipă rea. Așa-i viața și e viața mea. Thank you. o emisiune de Medina Paraschiv și Mihai Gane. Aici, Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Audiție plăcută.